Matayo afamaragu mibi hagweleti. Katla ikesi, sirakomi seya ili hadakeri Yesu, gugima asirituba, miana didirisa gonta waloda rawagura uge. Teesi, Yesu giete di kwaili molen, ha gugika didisitluhuntluba dosi itla angu sirakomi se dosi. Dahees, inagika isa inaituba, gulo sangu kai unkurei. Bere hangu bahifo kida hagida kai gudigida kutle hitai. Eta higunta iba tawalo dara wagura uge. Tesa kai, he digola kama murumu u madakwa ilmo kigo ay guchoko. Hikena didirisa gon tawalo dara wagura uge. Kara, he digu kwa hasusa kwa ilmo guchoko udahika ago ay haru umagwei. Hike anagunin kwa hasus. Berehe di isina lengu haa gukahe i ata imbage ana. Giyo ndi ditla kwaro. He dike hitiba aidugut ili kufitla adadi dirudasa diru isadosi. Dahees dugigitla khitla guyadatla wadadi dirige. Ho ante hidagu khoro. Sagi imbaguko imisugo isima. Hida mayo ndi diritla kwaro. Ko imisuke kwa andagi wane balalushima. Tesa kaise, la odosi hedika ago isima ko imisuke maichari. Inko, bereda bagogu bakuya edogu isinai ugu mayondi titla kwaro. Kere esaku hakuwa hakuse genge. Baai ugu hida waratla fimagu korara korarago bahifako. Tei hakonta dabaleng, bakuya eleng. Tinara aba ugudugu mahi kwa hiatlada koraraha korarago bahifako. Tei hakonta daba inchada, haye erochada. Kara, bere ila dogu isinta ugumayondi titlakwaro. Tuak, kwa hakase genge. Baai ugu hida waratla fimagu koraraha korarago bahifako. Tei hakonta ila leng. Nara aba ugudugu mahi kwa hiatlada koraraha korarago bahifako, tei hakonta ilachad. Unkurei hangu gaide, hantiko kiteilengu hangu digidakwi. Gulo, sangu kai unkurei ambe, malaika do inayedera uge, balalusi mayo ariri naipanda datata goi, gurawagura uge wara. Inko ilahudes. Hedi lenko na beumia leng. Bere ina inha misilent la ango ina. Ina hitima lelaki. Ina hitima ihake gumiberi dagati. Ha dagati. Dakagi iliwa ne onke. Giwa udisadabi dugu hikira gulengu mhamu. Gulo, sangu kai unkurei ambe. Bere guantlei beimoke. Ina haaludi arikhitla. Inaha aludi arikhitla sabi'i moke. Baida hakira wakina imiberi dagati hada gati gubati hamara. Harima amotele. Tata gogu na gura wagura ugewara. Yosa iaba lengu hangu digidakwi. Mahami. Berehi agogu goi imba hinda kusidaka dogu. Ta asugu kade dakodos. Gaili wantei unkureikila kokuna. Bere inagu akasi ugu. Teesi ina hinhi agogu tlehi dikara. Bere ina sii akasa ugu. Ta akara dagadosi. Oihe dileng baku hida chada sima haa ugu. Damawari masaidi chada baku tami sama arada gimbake. Bere ina hinsi i akasa hida hake. Ta akai gimbake kanisage. Dahees bere ina hinsi akasa kanisa. Fadaku inatihe dika apaha goba imba ilitlemu. Bakutikarani mogu kodi pah. Gulo, anasangu kai unkurei ambe. Idoga khidi nteti ikhoroge. Hate ilitlemu gikhidi narawagura uge. Kara idoga afi oi nteti ikhoroge. Hate ilitlemu gafi oi narawagura uge. Kara, gulo usangu kai unkurei ambe. Bere hida chadat la ango gunaiti ihoroge. Hangi ila imbitei firo ido waka. Tata gwegora wagura ugewara. Sangu yondi di unkure idotega firinte. Sagimba, bere hida chada bakutami. hingi kurung kuridir har umagoi, anawarate esithi maha inai. Dahe es, Petro gi ili hadaka Yesu, gugi maasituba, lo imogu gong, hi agoida kumisiwama kadagadoi, anagugi ila koma ila moiru ina. Haguti ila moi ma wafangu se. Yesu gugi ila ki isituba. Anasugu kawa ba ambe ila moi miina wafangu kiles. Anasugu tikawa ambe. Ugu ila moi midana agogu. Katla igongu ibinadogu fado sehak. Sagimba ke. Tawalo darawagu rauhinga tisata kasidiha mutemi waku. Gwatla ahiga safado da ina nuguyo ndimi sedos. Giakone. Katla imute migia ili tatle silala amisu fado dos. Yondimi sailen. Gwako ma ina da talanta elef mibi. Duguragi khaipanda dosi. Yondimi saike ya konaba pesa igurbu ara ina teda mutemi. Sagimba ke. Mutemi gi ila fahihi da kosituba. Hedi ke dugu nadine, ina, hadedos, ya aikos, haida dugongi kone, ina te daga mabui. Teesi, yondi misa ikegi kebe idipandada mutemige, gika ituba, ana hagumfiri misini kaide balo, ana sugubu agong. Teesi, mutemigi awari misa yondi misa ke, gugi ila moimi ina dos gong. Gugigie mai mawaud. Yondi misa ikegia ili waud teesa pandada mutemigo. Hingi jitla sairi hayo ndi misa idana agos. Gwako ma ina dos da pesa idinari miya leng. Teesi ina gugi oi ha gugitla atlesi kukupiru gwa abage. Taisu kukakana tuba. Sinibu ude ina doi. Teesi. Yondi misa ikeda na agosi gikebe idipanda adosi. Gugi firim, kaka anatuba. Anahagum firim sinikaide balo anasugubu agong. Tesa kaise, inagiwa udi. Gugi hidim inajerage. Gima ilihe esi anakatlobu ara inate. Yondi misa wakadamute migia ili anirgimba ke. Ya sahaha irarikisa. Dahe es. Inaigi hadake iridaka mutemi, sugugi kaa irigi imba gongu ngi chau. Teesi mutemi giete diyo ndi misa ikira, da ila moimi ina adosi. Inagi kaa isa yondi misa iketuba, uguti yondi misa igutla kwa rikisa. Katla i ugu hani ili firinti anamagu ila moimi ina adogu, anahagugi ila moimi gongu. Inko ugu. Hanso oi maidi awari rusayo ndi misa idana agogu. Idosugun ili awari mguo ay ugu. Teesi mutemi gisa haa arkhisa sayo ndi misa ike. Chirakire ilenge inagugi lui yondi misa ike daba ingu sirikari mogu jerage. Dugu malaba as. Katika ana katlogi ma ili buye ina dosigong. Teesa kai. Tata goi gora wagura ugewara. Gini ma ili laki kila hedit la angogu nai. Bere guba ila moiru harimuna gosihi agosi.